Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Velkommen til 55 minutters finansdebat her på en onsdag, der er plastret til med regnskaber og FED-møde. Det første kigger vi på her i løbet af de næste 55 minutter, og det sidste, ja, det giver nok mest afventende aktiemarked. Det er altså først i aften, at vi får en melding fra den amerikanske centralbank, Jerome Powell og Company. Men det er jo sådan set meget godt, for så har vi ekstra god tid til at kigge på dagens markeder og de regnskaber, der er kommet ud, og det skal du få lov at muntre dig med. Michael Friis Jørgensen, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Porteføljeforvalter og aktiechef i H.C. Andersen Capital. Michael, lad os bare kaste os ud i det, fordi der er kommet flere store regnskaber. Novo Nordisk, Ørsted, og så er der også kommet regnskab for Ringkøbing Landbobank. Ja. Vi skal lige omkring dem alle tre. Det første skal vi også have Søren Løntoft ind over. Ham ringer vi til sidst i udsendelsen. Men bare lige sådan en første fornemmelse af Novo Nordisk. Rigtig positiv fornemmelse på deres guidance næste år. Ikke? Altså, du ved, vi ved, at de normalt starter forsigtigt ud. Jeg tror, analytikerne havde forventet sådan. De havde forventet 5% vækst næste år, et rigtig godt år, det samme som indeværende år, men de troede kun, Novo ville guide sådan måske mellem 11-13, de optimistiske 11-15, nu siger de 13-19%, og det samme vækst i lokal valuta også ned på, og det her det er lokal valuta ned på indtjening. Og når man melder det her ud for at starte og kender Novo-termologien og hvordan de plejer at guide, så ender vi jo nok tættere på 19-20, end vi ender nede på 13. Altså du ved sådan. Og sådan. De er forsigtige, når de guider. Jamen det er de altid i år starter. De ligger også et bredt interval, og det er jo fair nok, og det kan man vælge at fokusere på i dag. Men faktum er jo, at de fortsætter den her enorme vækst, som de havde sidste år, jo sådan på hovedtermer jo trukken af deres GLP-1-produkter, både fedme og insulin, og vi havde jo også Eli Lilly ude at sige, at der var faktisk mangel på det. Nu begynder vi at bygge nogle fabrikker i USA til det her GLP-1-marked. Eli Lilly er jo blevet en lidt større konkurrent med nogle af deres data på det her fedme-produkt og så videre, men det blæser derudad. Og du ved, jeg tror, det de fleste har læst omkring Novo Nordisk lige nu, hvis vi lige skal løfte os op, og så lader Søren gå i dybden med regnskabet, det var det her med, at Novo var blevet for dyr. Du ved, historisk handlede den, der blev nævnt tal på 40, det var indeværende års indtjening, tager jo ikke højde for, selvom dollarne falder, at der er noget effekt indtil næste år. Så realiteten handlede den på sådan en PE 30 forward. Normalt handlede den 25. Og det var der nogen, der siger, at det giver nok begrænset afkast, og jeg har også advaret lidt imod, at du ved, at det skal Novo vokse lidt ind i, så måske er afkastene lidt mindre, end vi har været vant til. Og så kommer det her regnskab, ikke? Fordi at når man kan levere de her vækstrater 2 år i streg, så godt gør man jo, at man handler over sin historiske gennemsnit. Ja. Hvor hurtigt man kommer til at vokse ind i den højere prissætning, der er på en indtjeningskrone. Ikke? Det er jo lynhurtigt, man kommer derhen. Og hvis vi skal kigge på resten af farmaindustrien, ikke? Som folk er jo begyndt at forlade lidt. Vi har fået den her animal spirit her tilbage i markedet. Hvad skal vi med de der kedelige defensive aktier? Ikke? Og det har jo også ramt Novo. Altså, du ved, danske aktier er jo ikke ret meget op. Novo er jo ikke ret meget op for i år, selvom aktiemarkedet er kørt. Ikke? Farmaaktier har været relativt hårdt ramt, fordi vi gider ikke rigtig ligge med dem, og nu begynder nogle af dem at tabe noget momentum, på, når de nu ikke skal lave så meget covid-19 som Pfizer og nogle andre. Og så ligger Novo jo bare her og skinner ud i hele flokken. Ikke? Mm. Altså, lad os gætte på 15-20% vækst. Der er stort set ingen andre i farmaindustrien med den størrelse, der gør det. Og det fortæller jo, at ja, det kan da godt være, at farmaaktier er kedelige, men skal du. Det er måske meget godt også lige at rykke sig lidt derover. Og er der en, der skinner ud i hele verden, så er det måske Novo Nordisk, ikke? Så du ved, jeg synes, med den her guidance, der godt gør de den her høje prissætning, og vi skal nok fjerne noget af den her frygt for, at aktien skal ned, fordi at den er for dyr. Kedeligt er ikke nødvendigvis dårligt, i hvert fald afkastmæssigt. Kent Nielsen, han skriver ind til mig her allerede nu på 42 42 03 21. Han har startet sin sms med at skrive Mio. Det er jo det, man gør, hvis man skal skrive her ind til mig. Han skriver, at de analytikere, der mente, at Novo Nordisk skulle 40% ned, må da have en flov smag i munden. Ja, altså, det kan. Ej, det var jo også. I skal jo også have lidt skylden, ikke? Fordi det siger han sikkert som sådan en eller anden risikoscenarie. Det bliver så overskriften i jeres artikel. Du ved, jeg har sagt 80% sandsynlighed for, at Novo Nordisk måske kommer til at give et okay afkast, men måske mindre end markedet, fordi den koster det her 10% for, at de bliver ved med at levere på det her fedmemiddel og kommer til at give over markedsafkastet, så er en 10% sandsynlighed for, at der er et eller andet, der går galt med noget prissætning eller sådan noget i USA. Ikke? Altså, det er jo sådan, jeg har anset, og derfor var jeg også ude at slå lidt på de der artikler og sige, det er ikke PE 40, det er PE 30. Det er 2 års vækst, så er vi tilbage i den der PE 25, og hvis de kan levere det her fedmemarked, alle data viser det. Så den historiefortælling har jeg også været ude med. Så du ved, jeg ved ikke, om de skal have en flov smag i munden, men det er i hvert fald ikke, jeg vil ikke selv have skylden for det. Jeg indrømmer mig selv, og vi ser jo også i dag, altså, hvis du har spurgt mig før det her, før jeg har set kursreaktionen, og med den guidance, så har jeg nok sagt Novus kun 5-7% op. Ikke, jeg kunne godt gøre det i estimater eller noget som helst, men simpelthen den styrke, der viser sig her, ikke? Og den stiger heller ikke mere. Så du ved, den prissætning betyder noget, men altså dem der har prøvet at advare mod store fald, det har heller aldrig været mit basisscenarie, og jeg står bare med fornemmelsen af nu, at den står simpelthen ud, at de få penge, som sandsynligvis går ind i farma, mens markedet kører sådan her, de vil lede efter Novo Nordisk. Okay. Vi dykker endnu mere ned i Novo Nordisk tallene i sådan helt specifikt med Søren Løntoft, altså sidst i udsendelsen. Michael, lad os hoppe over til Ørsted, som jo også har kommet med regnskab her til morgen, og det er det fulde regnskab, vi har fået. Vi havde sådan set fået de fleste af tallene, de var ude med en udmelding allerede den 19. januar, så vi kendte godt meget af det. Men hvad læser du ind i de her udmeldinger? Jeg læser faktisk ikke så meget, du ved, Ørsted regnskaberne, ikke? Altså, du ved, i forhold til forventningerne, ikke? De var jo allerede ude, altså, det der stak ud i Ørsted sidste gang, og nu bekræfter de jo, det er jo ikke, vi så jo de her forskellige områder svinge, så vi jo det her negative bundlinjeresultat, delvist trukne af de her store nedskrivninger, der var på et vindprojekt, simpelthen fordi omkostningerne stiger. Og det var jo det, der ikke var særlig sjovt sidste gang. Så kom de også med lidt blød guidance, kombineret med de her meddelt omkring de her nedskrivninger på de her vindprojekter, ikke? Så begynder man at tænke, hvad er der i vejen? Er der andre, der ligger derude, ikke? Og det kan jeg kan ikke blive klogere i dag. Altså, det er telekonferencen, det er ledelsen, der ligesom skal ud og gøre markedet tryg ved, at det er sådan. Ørsted er jo en aktie, hvor de lige nu tjener 21-23 milliarder og bruger 60 milliarder på at investere, ikke? Og det vil sige, at resultaterne begynder først rigtigt at vokse fra 25 og frem efter, når de her nye investeringer kommer ind. Så du ved, regnskaberne. Jeg ved ikke, hvor meget jeg kan bruge. Altså, det er ikke, fordi jeg bliver så meget klogere ved at dykke ned. Jeg tror, det, der bliver rigtig interessant, det er, at de måske kommenterer lidt mere omkring de her nedskrivninger, og hvad risiciene er, om det er på andre projekter, ikke? Altså, det her med omkostningerne er jo sten. Altså, vi har jo set Vestas' priser, ikke? Det er jo lang tid siden, man har købt nogle rettigheder, planlagt, begyndt at stille op, og hvordan har man egentlig styret, at hvis, du ved, omkostningsinflationen nu fjerner en del af værdien, så havde man jo taget et projekt op til en eller anden værdi, og det må man jo nedskrive for de fremtidige indtjeningsmuligheder bliver mindre. Og det er jo noget af det, som der sendte sådan lidt, altså lidt rystelser igennem markedet sidste gang, de kom med regnskab. Jeg kan ikke læse det her ud af tallene, men det bliver jo mere, hvad selskabets ledelse sidder og siger. Mm. Sådan flyttet helt op i helikopterperspektiv, jamen, så synes jeg jo, jeg har lige købt for en gang, altså, jeg har faktisk ikke haft den et stykke tid, har lige købt en lille portion til i Millionærklubben. Jamen, jeg synes, prissætningen begynder at være rimelig i forhold til de kortsigtede resultater. 2, jeg forstår den her konkurrencesituation, som kan stige, fordi olieselskaberne skal bruge deres CO2-penge ind i den her sektor, så kommer de til at presse afkast ned. Ærligt, jeg indrømmer den risici. Men på den anden side, så har jeg købt i det her segment sammen med en masse energi, fordi at jeg tror, at Ørsted 1 bliver får nogle relativt gode muligheder, og det bliver spændende at følge det her Power to X. Altså, du ved, der tror jeg, at de kan også få noget first mover advantage, fordi de er baseret i Danmark, som vil det her, og Europa. Og så har jeg købt det, fordi Scholz og Macron mødtes for 2 søndage siden i Frankrig, skulle prøve at finde ud af, hvad sker der egentlig i... Hvad skal de egentlig gøre? Amerikanerne har jo lavet den her store grønne pakke. Den kræver, at alt bliver produceret i USA. Altså, du ved... Jeg så Tesla på et tidspunkt var ude og sige, jamen om 3 år, hvis vores elbiler skal have tilskud i forhold til de her regler, så skal 80% af råmaterialerne komme til batterier, komme fra amerikansk produktion af. Det kan ikke lade sig gøre. Altså, du ved, så de har simpelthen lavet et støtte. Hvad gør Europa? De kan starte en handelskrig med USA. Næppe. Ja, det er måske meget godt, at vi har dem på vores side, mens Ukraine-konflikten kører derovre, ikke? 2. Vi kan gøre det samme i Europa. Vi kan åbne op for massiv gældsætning og en masse støtteordninger og en massiv investering herinde. 1. Det løser vores energikrise over for Rusland. 2. Det forhindrer jo, at de har arbejdspladser, ikke? Altså, vi begyndte jo at høre de første batterifabrikker, der var planlagt i Europa. de vil til USA lige pludselig. Altså, de penge, der er, de flytter derhen, hvor subsidierne de er størst. Så derfor tror jeg, at vi får en massiv subsidie. Hvis vi får det her med, at Tyskland, som normalt siger, nej, ingen gældsætning til Italien og Grækenland og de her, de vil tillade grønne projekter bliver subsidieret, og at man kan lave, jeg tror, vi kommer til at se programmer fra den europæiske centralbank omkring obligationer ind i det her. Så du kan godt se, at jeg har flyttet lidt op i helikopteren mere end at kigge på det her regnskab, og det tror jeg, vi kommer. Det kommer ikke i overmorgen, og det kommer til at støtte, du ved, utilities, det kommer til at støtte grønne teknologier, det her. Altså ja, på skatteydernes vejen, så nu kan Lav tage det næste program, og så stå og råbe og skrige omkring det. Men vi er nødt til at gøre det, fordi ellers så flytter USA vandt energi, eller du ved, teknologikapløbet. Vi var alt for hårde ved de her teknologigerne, vi passede på vores data og så videre. Det var fedt for vores privatliv. Amerikanerne vandt de sidste 15 års innovation der. Så amerikanerne også får flyttet vores grønne industri til USA, fordi de har de bedste subsidieprogrammer derovre. Mm. Så har Europa altså et problem, ikke? Og derfor tror jeg, de kommer til at modsvare det. Det er en helikopterperspektiv, ja. Og så siger jeg, Ørsted, kom godt ned i pris. Jeg kan godt se problemerne i Ørsted, men jeg kan også se mulighederne, og jeg tror, at de kommer til at få stor gavn, hvis jeg får ret i det, at det kommer. Og jeg kan ikke se, at det ikke kommer. Europa er nødt til at gøre noget her. Og det var jo sådan set også det, de blev enige om på det der kort møde, de havde i Paris. Det er den måde, vi konkurrerer med USA på. Subsidier. Og det er jo det, man må gøre, når man er aktieinvestor. Præcis som du gør lige nu, man må tage stilling. Der er jo ikke nogen tvivl om, at hele energimarkedet er jo altså gigantisk usikkert. Altså, ja. Alt kan ske i den her verden. Vi står lige præcis i en brydningstid, og vi ved ikke præcis, hvad for en vej vi kommer til at gå. Nej, og vi ved ikke, hvem der... Vi ved, at der bliver massive investeringer herinde, men vi ved ikke rigtig, hvem der kommer til at tjene rigtig gode penge på det her, fordi at der skal ske et sådan lidt større strukturelt skifte i det her. Ikke? Så det er jeg helt enig om. Og det er derfor, at jeg har købt en lille portion. Altså, det er ikke, jeg har ikke købt af for alle mine penge Ørsted aktier, men jeg synes bare prissætningsmæssigt, alle de erkendte risici versus, at jeg tror, der skabes et billede, og Ørsted er jo en global virksomhed, men vi er trods alt placeret i Europa med mange af projekterne, og jeg tror også, det bliver nemmere for dem at vokse i Europa. Så hvis vi får den her mere subsidiestøttet, og så er den nok lige lidt, altså den er lidt længere ud, den her power to x, de begynder at investere ind i det, det er absolut ikke... Det er ikke endnu, vi finder ud af, om det bliver det nye havvindområde, altså hvis du forstår, hvad jeg mener, at blive enige omkring det. Men til gengæld, så tror jeg, vi bliver rigtig subsidieret, så vi får skubbet europæiske virksomheder i gang med det her power-to-x, som er grøn hydrogen. Altså du ved, vi tager grøn strøm og laver det om til flydende brændstoffer, ikke? Altså du ved, der er energiøen, og den var Lav tage den der med, om vi skal bruge så mange penge i Danmark, men der er et ret godt skub ind, der er en ret god forskningsbase med Halder Topsø i Danmark, så Ørsted kan jo flytte sig og blive first mover på det her område. Du ved, så de to muligheder gør i forhold til prissætning, at jeg synes måske, det er ved at være tid at tage lidt af Ørsted på børen igen, på trods af alle risici, som vi jo sådan, det også er der i den aktie. Men optur eller i Ørsted-aktien, så kommer du i hvert fald med på den her udbytte, så det her udbytte, som de kommer til at betale 13,5 kroner per aktie. Har det spillet ind i forhold til, at det sådan skulle... Nej, jeg synes jo, altså du ved, de skal jo finansiere cirka 2 gange deres indtjening hver eneste år i nye investeringer, altså... Nu skal man være en udbytte aktie, nu skal jeg ikke stå her, men mig som aktionær, jeg skal til at geninvestere de her penge. Behold dem dog, få dem der investeret i nogle projekter. Altså, I skal bruge hver år, der skal I ud og finde penge til at finansiere. Det ved jeg godt, vi ikke kan, fordi forsyningsselskaber skal udbetale udbytte, ellers så mister de en del af deres aktionærbase, men for mig, behold dem dog og investere dem. Det er derfor, jeg er interesseret i det. Altså, er det specifikt i forhold til Ørsted, eller Nej, er det generelt, det, du har det sådan? Det er specifikt i forhold til alle selskaber. Igen, en aktie tilbagekøb, ikke, hvis de ikke kan finde ud af at lægge projekterne. Men særskilt i Ørsted, husk nu på, de investerer 40-50 milliarder hver eneste år frem mod, for at nå deres 2030-målsætning omkring, er det 50 gigawatt, du ved, i energiproduktion, ikke? Altså, så er det jo latterligt, at de skal ud og finde de her penge, som er blevet lidt dyrere og så videre. Men jeg ved godt, de skal det, fordi en stor del af deres investorbase er nogen, der kræver dividender, altså, du ved, men for mig, nej, behold dem. Og det er det for alle selskaber, der kan finde ud af at geninvestere dem. Ellers så vil jeg faktisk hellere have til aktie tilbagekøb. Fordi så... Som kapitalallokering, så skal jeg ikke tage stilling til med de der penge, der kommer ved hele tiden, der skal jeg geninvestere. Man skal arbejde hele tiden. Nej, men det er, jeg prøver virkelig at undgå udbytte aktier. Michael, okay, er decideret at undgå udbytte aktier? Ja, jeg synes, det er så irriterende, at jeg skal geninvestere dem. Lad os lige blive der, inden vi hopper til Ringkøbing Landbobank, Michael, fordi det her, altså vi står jo i en tid også, hvor der snart begynder at blive betalt enorme mængder ud til investorerne, ja, masser af udbytter, noget som man godt kunne forestille sig skal geninvesteres ind i markedet. Kan det løfte det i sig selv? Ja, det kan det jo. Vi har jo set nogle tendenser omkring det. At især investeringsforeningerne skal udbetale rigtig mange penge i forhold til skattereglerne, når selskaberne kommer. Og vi har jo det her med, at når udbytterne kommer, så går de jo som regel ind i danske aktier igen. Vi er jo en hjemme home bias, altså vi kan godt lide vores hjemmemarked. Mm. Så lad os se, om det ikke har en effekt, for det er faktisk ret store beløb. Ikke? Sidste år kom de ikke tilbage i markedet, fordi der prøvede vi at sænke om aktiemarkedet lige der, vel? Det var altså der, hvor alting så lidt sort ud, ikke? Men i år kunne det godt få en eller anden form for likviditetseffekt ind i det danske marked, fordi det er ret store udbytter, især for investeringsforeningerne, der ryger ud til de private. Og husk nu på, at hvis aktieinvestering er det, der hedder rentes rente compounding effekten, ikke? Hvis du ikke geninvesterer dine udbytter, så mister du faktisk en stor del. Og så er der jo skattemæssigt ekspektet ved udbytter, hvis det ikke er ens pensioner, ikke? Så tager skat jo lige 30% af det der, det kan jeg jo ikke geninvestere. Og det er jo en af årsagerne til, at jeg ikke nødvendigvis bryder mig om udbytter. Altså, du ved, skat skal jo lige have noget af den, jeg hellere vil have ladt køre, indtil jeg engang sælger og skal betale min skat, ikke? Altså, du ved, så man husk, at hvis man har renteeffekten, så er det jo faktisk lidt vigtigt, at man får taget stilling til de her udbytter og får dem geninvesteret. Ja. Heldigvis er der jo mange, der bare automatisk sætter det til at ske. Det kan man jo altså fortælle sin bank, at man gerne vil have, at de skal registreres via ens egen bank. Så kan man altså få dem til at geninvestere de her udbytter rent automatisk. Nå, men Michael, som du siger, så er der måske mange udbytter, som igen bliver investeret ind i aktiemarkedet, for det har jo altså været en fantastisk start på det her år. Mm. Januar måned fik vi lukket med fine afkast, i hvert fald globalt set. Det tegner altså til at blive et godt aktieår. Jeg ved godt, det er anekdotisk, at man taler om, hvis januar har været god, så bliver resten af året godt. Der er også andre anekdoter. Ja. For eksempel den, der handler om, at året før et præsidentvalg i USA, der plejer det altså at være et godt første halvår. Jamen, jeg ved ikke, om man kan bruge det overhovedet til noget som helst. Man kan godt kigge tilbage i historien og se, hvordan det er gået, og det passer jo meget godt, men ikke desto mindre, alt kan være anderledes nu. Er der nogle af de her anekdoter, som du overhovedet lytter til, Michael? Jamen, det er der jo, fordi det gør handlerne jo. Mm. Altså, du ved, januar, så er det 73% af året, der slutter med et højere afkast, end da du sluttede i januar. Den, jeg har lyttet mest til, det var jo den der vi gik ind i år, hvor i min optik var blevet for negativ i december på tingenes udvikling, bare fordi, at centralbankerne havde været ude at gø. Altså, jeg tror ikke på, at de bider. De gør lige nu, men de bider ikke. Men det fik jo sendt stemningen rigtig ned i kulkælderen i løbet af december. Julemanden udeblev, du ved, han kom ikke med gaverne, som vi er vant til mellem jul og nytår. Men det faktum er jo, at to på hinanden følgende år, er der kun to siden 1960'erne, to på hinanden følgende negative år. Det er faktisk det, jeg lagde mig i. Det er faktisk ret vigtigt at forstå det, at 74, 75 og omkring dotcom-bølgerne. Og dotcom-bølgerne, der skulle vi ned for en PE 100, du ved, så det var altså svært. Og det tog nogle år før, det kom tilbage, og så havde vi jo nogen, der minder, og vi minder om 74, 73, dit afkast. Men ellers er der ikke to på hinanden følgende negative aktieår, en gang i finanskrisen. Mm. Altså, det var den statistik. Januar-statistikken er relativt god. Der er masser af statistikker, der fortæller, at du kan sige, at efter et midtvejsvalg, så bliver den bedste periode i aktiemarkedet. Det er faktisk efter midtvejsvalget og 6 måneder frem. Der ligger vi lige nu. Mm. Altså, men vi kan også finde andre statistikker, ikke? Så pas på med at bruge dem. Men handlerne har dem jo i baghovedet, ja, så de er jo ikke helt uvæsentlige, vel? Nej. Altså, du ved, det er jo den her med, sell and may stay away, altså alle sådan nogle ting. Men du kan se, at der kan muligvis være en eller anden lille effekt, hvis der ikke er andre ting, der trækker ind retning, at markederne tror jo lidt på de her, du kan sige, sæsonbestemte, at foråret relativt gode afkast, slutåret relativt gode afkast, midtåret, eller du ved, der for mig af relativt negativ afkast, eller du ved, relativt lav afkast, hvis du måler det igen 100 års historik. Det ligger jo i baghovedet på traderne. Altså, du ved, men det er sjovt, de her historier, som der dannes i sådan en verden, som vi befinder os i, Michael, fordi hele slutningen af sidste år, der stod vi og sagde, at det første halvår af 2023, det bliver nok virkelig svært, men andet halvår 2023, der kan vi godt se aktierne stige, og, altså... Du ved jo også, at den modargumenterer jeg jo imod og sagde, at jeg tror, at afkastene kommer i første halvår, men det er jo fordi, at aktiemarkedet kommer til at reagere anderledes end det der. Jo. Men faktum er også, at der er altså ting, der er gået væsentligt bedre, end da vi stod i slutningen af december. Altså, ja, vi har jo Europa, hvor vi lige pludselig ikke længere snakker om ikke-recession. Det kan godt være, at vi går i det på grund af energipriserne. Vi har Kina, der tog det her vanvittige sats og bare lade coronaen glide, og det betyder jo, at vi ikke skulle have det her endnu et år måske, hvor den kinesiske vækst ikke kommer op. Ikke? Altså, de har taget en kæmpe risici, de ser ud til at komme igennem, så kommer Kina væk snap, og så det her amerikanske arbejdsmarked, der bare bliver ved med at bulle derude af, og bliver ved med at skubbe længere og længere til recession. Og så har vi jo fået inflationstal, som stadigvæk peger nedad, selvom de økonomiske forventninger egentlig er begyndt at pege opad. Det vil sige, det var noget af det her midlertidige effekter, ser det ud til. Ikke? Altså nu skal vi have centralbanken i aften, men du ved, han kommer til at gø, men jeg er sikker på, at markedet vil tage det som gøen og ikke biden. Men det får vi at se i aften. Det berømte sidste ord, han skal ud og lave en Jackson Hole-tale i aften. Altså den her tale, hvor han stiller sig på 8 minutter og bare med manuskript bare fortalt markedet, det der, I laver noget med at tro, at jeg kommer til at bøje. Altså han skal ud og lave sådan en. Ja. Han bliver høgeagtig. Altså, han kommer til at fortælle mig, at I kom alt for langt foran. Hold nu op med jer, det hedder animal spirits. Altså, du ved, det har jo været, altså udover aktiemarkedet har haft det godt, så har det jo været høj beta eller høj spekulative aktier, der er kørt rigtig, rigtig, rigtig stærkt. Rentespændende er gået ind. Altså, hvor dyrt det er at finansiere for selskaberne i high yield og sådan noget, det er jo faldet rigtig kraftigt. Alt det, han prøver at gøre med hans politik, det bliver jo modvirket af det, der hedder finansielle konditioner i markedet. Så du ved, Han skal virkelig prøve i aften, men medmindre han holder en Jackson Hole, så tror jeg, vi kigger data, som peger nedad på inflationen, og at de kommer til at bøje af hen omkring sommeren, og at det er muligvis, vi får den første rentesænkning i 2023. Det tror jeg stadig bliver markedstese. Så alt det her, samtidig med at økonomien er blevet bedre, så er der jo faktisk en grund til, at januar er blevet sådan. Ikke fordi vi gættede på, eller jeg gættede på, at afkastet nok skal komme første halvår, men verden er blevet bedre, og det skal afspejles i aktiemarkedet. Jeg behøver ikke åbent tv. Der vil være 10 mand, der fortæller, der er risiciene nu, og det er, recessionen er udskudt, renterne skal ikke ned, fedt bliver hård osv. Faktum er, at vi skulle da repositionere os. Det vi troede alt for meget i december, det har absolut ikke udspillet sig i første del i januar, i hverken tallene eller sådan, hvad der sker rundt omkring i verden. Det er som altid markedet versus Powell. Jeg ved godt, ja, hvor jeg sætter mine penge, men det må man jo gøre præcis, som man vil. Jeg sætter det på markedet lige nu. Det gør jeg også, Michael. Altid på markedet. Nå, tilbage til regnskaberne her denne morgen. Ja. Der er landet tal fra Ringkøbing Landbobank, og det er jo en bank, som jeg plejer at kalde Duksebanken, og det er ikke for at være nedværdigende eller noget som helst. Det er simpelthen, fordi de bare leverer varen gang på gang på gang. Jeg har prøvet at få fat i John Fisk. Han havde simpelthen ikke tid til at tale med os her til morgen. Så du får lov til at udlægge de tal der. Michael, hvad siger du til regnskabet fra Ringkøbing Landbobank? Jamen, som sædvanligt en outstanding vækst, ikke? Som jo der skal til for at godt gøre den høje valuation en mellem guidance til næste år. Jeg synes, de andre banker har været lidt mere aggressive, end de har været. Altså, de har godt tur at sige, at næste år også bliver relativt godt i forhold til indeværende år. Der ligger de så lidt mere i mellemkategorien, men hvis jeg husker korrekt sådan i min historik i dem her, så er det jo fordi, at Ringkøbing Langebank plejer at gøre det, og plejer at opjustere løbende igennem året. Ikke? Altså, du ved, så jeg skal ikke stå her og overfortolke det. Men som sådan i regnskab, jeg tror, aktien, ja, det ser ud til at være 1,5% nede, ikke? Noget af det var pre-announced, så vidt jeg husker. Altså, du ved, så diskussionen, vi kommer til her, det er, de gør det hammerne godt. De gør det jo godt som den her nichebank. De gør det godt på private wealth. De gør det, eller på privat banking, private banking, eller hvad vi nu skal kalde det. Altså, de formuende kunder, som får kunder, det var det danske ord, ja. Du ved, de gør det godt generelt set i deres bankforretning, men prissætningen er også, du ved, næsten 3 gange højere end andre banker, hvis man kigger på kursinterværdi, og derfor skal de også gøre det godt, så derfor kan de ikke løfte aktiekursen mere. Men de gør det godt, så vi stiller heller ikke spørgsmålstegn ved den her højere prissætning. Så det, jeg læser ud af regnskabet, det er den her guidance, men det er, de plejer normalt, de er lidt mindre aggressive end de andre banker. Altså, de andre banker har været mere villige til at sige, at næste år bliver næsten lige så godt som indeværende år, på trods af, at der var mange positive effekter, der kom en masse låneomlægninger osv. Har de været villige til at sige en Ringkøbing Landbobank her? Jeg mener, at sådan er, plejer det altid at være ved året start, at de er lidt til den forsigtige side og kan løfte sig opad. Men der kommer måske Ringkøbing Landbobanks største problemstilling. De har været, du ved, duksen i klassen. Den har været enestående. Den eneste, der har formået at skabe vækst i deres forretning, måde, hvad de andre banker har kæmpet jo mod makroforholdene derude, faldende renter osv. Der har Ringkøbing Landbobank stået ud. Det gør, at de stadigvæk. Men de andre banker, som jo er billigere, begynder jo sådan set af makroforhold at blive løftet, sådan at de begynder mere at nærme sig også, du ved, de der vækstforhold, som muligvis ligger over i Ringkøbing Landbobank, ikke? Og lige pludselig, jamen, så er det ikke Ringkøbing Landbobank, der har et problem, vel? Vi kan sagtens godt gøre det, de leverer. Men er der andre, der er mere interessante, fordi at omverdenen derude jo lige pludselig hjælper dem, hvor Ringkøbing Landbank har skulle gøre det selv de sidste 4-5 år at være den her duks, ikke? Og det er måske Ringkøbing Landbank aktiens problem med den værdisætning, den har lige nu, at de andre er billigere, og de begynder faktisk at minde, altså de begynder vækstmæssigt at minde mere om Ringkøbing Landbank. Ikke nødvendigvis, fordi de gør det bedre, og nogen gør det sikkert, men bliver simpelthen løftet af rentemarginalerne og forholdene ude i samfundet, ikke? Og så lige pludselig, jamen så er duksen ikke helt så interessant mere, vel? Nej. Fordi at det gælder om at finde dem, der løber hurtigst. Ja, eller løber hurtigst. Ja, det gør de stadigvæk, men løber de så meget hurtigere end alle de andre, at vi kan godt gøre den der prisforskel. Og det er måske Ringkøbing Landbobanks største problem, og det kan man jo ikke klandre ledelse, bank, resultater eller noget for. Det er flytninger i aktiemarkedet. Ja, men Michael, nu kommer Danske Bank med regnskab i morgen, og de har jo så endelig fået lukket den her sag, og den her bøde kender vi nu størrelsen på, som altså, vi har stået og ventet på i flere år, og det var ligesom en hurdle, de skulle forbi, før at vi kunne se, at der skulle ske noget der. Ja. Danske Bank, som jo altså også har klaret det rigtig godt her i løbet af 2023. Ja. Vil du hellere satse på sådan en... Ja, nu ved jeg godt, det er måske ikke lige op til regnskab. Jeg er ikke super bankmand, du ved... Det, jeg synes, der er interessant i Danske Bank aktien i år, det er jo, jeg tror, der skal jo en masse nye udmeldinger ud omkring, hvad er deres nye mellemsigtede målsætninger. Ikke? Nu har de kunne parkere det derude. Nu skal de jo begynde at kigge på og fortælle markedet, hvordan kommer de oppe og får den samme afkast, du ved, på deres kapital. Ikke? Og det må blive i år. Altså, nu er der ikke længere nogen sådan rigtig, du ved, noget, der ligger og siger, jamen, vi kan godt sige det her, men vi ved jo ikke med den her. Ikke? Så det der forventer jeg egentlig. Og det gør det jo lidt interessant. Det kræver selvfølgelig, at de skal overbevise markedet omkring det her, resultaterne skal gøre det. Men det er jo sådan lidt interessant, og så er den jo stadigvæk handler med en rabat, ikke? Så du ved, der er jo i hvert fald en mulighed, uden at du ved, at jeg skal stå og vælge her, vel? Der er i hvert fald en mulighed for, at for de overbevise markedet, for de flyttes, og så er der jo et hul, der skal lukkes i valuation, og de må starte den rejse i år, du ved, med at prøve at overbevise markedet om, hvordan de kommer tilbage på normal afkast. Og så tror jeg egentlig sådan, du ved, forretningsmæssigt, du ved, hvis vi ligesom kigger på, hvordan Danske Bank er sammensat, og nogle af de andre banker er sammensat, så synes jeg måske, den passer lidt til det makroøkonomiske billede, jeg har sådan lidt, du ved, nu er der ikke det her sindssygt boomende boligmarked mere, det lever de også godt af, men de er måske lidt mere en erhvervsbank, du ved, hvis jeg ligesom skal vægte dem imellem hinanden, ikke? Og der tror jeg egentlig, at udlånsvæksten vil være relativt høj, der er en masse, der skal betale coronalån tilbage, der er en masse ting, der skal, så du ved, så jeg synes måske, den også passer relativt godt til det makrobillede, jeg måske har af Norden, som ikke er nogen katastrofe. Vi får ikke det her huskrak, vi får ikke kæmpe recession, men væksten kommer selvfølgelig ned, og det er nok egentlig erhvervssiden, du ved, der skal ud og låne nogle flere penge. Så ud fra de betragtninger af, så er det i hvert fald en aktie, man kan begynde at måske kigge lidt på, og der er i hvert fald nogle muligheder. Der er nogle større afkastmuligheder, hvis de får lukket, du ved, hvis de får overbevist markedet med resultater og deres fremtidige udmeldinger om, at de får lukket det her hul, der er i afkast for renten. Altså, hvorfor de forandrer deres egenkapital med mindre end andre banker. Mm. Men Michael, vil du sige, at sådan overordnet set, at finansmarkedet er kørt, eller kan man stadigvæk nå at hoppe på nogle steder? Jeg tænker også sådan lidt mere måske ud i Europa, hvis man er til den slags. Ja. Og det var svært. Ja, fordi du ved, jeg har jo været overbevist om, og derfor også sagt, tag risikoen i starten af året. Ikke? Du har en meget sikker måde at gøre det på i anden halvår, men det kommer ikke til at hjælpe dig, fordi du ved, vi begynder at prise det her allerede ind, hvis det bliver bedre. Ja, jeg tror faktisk stadigvæk, der er nogle afkast ud af aktiemarkedet. Det bliver igen et hvad skal vi kalde det, et bumpy, hvad hedder det, et hoppende år. Jeg tror, vi er ved at være færdige med runnet ind i høj beta eller høj spekulativ. Altså beta, det er jo altså hvordan aktierne udsvinger i forhold til markedet. De svinger i det her høj spekulativ. Jeg hader det ord. Og jeg hader at kalde dem ARK, eller du ved, ARK Invest. Men nu gjorde du det alligevel. Type aktier. Altså det er jo dem, der... Altså sidste års taber, ikke? Der er jo en statistik her. S&P's 500... De 50 tabere sidste år har givet, de 50 dårligst performende aktier har givet 20% i afkast, de 50 bedst performende sidste år har givet 1% i januar. Mm. Det er bare lige en statistik forståelse af det. Det tror jeg faktisk er ved at være over. Så du ved, jeg tror ikke, det er der, du skal løbe efter det. Jeg tror, der er afkast at få i aktiemarkedet stadigvæk, et godt stykke ind i foråret, hvor jeg tror, det bliver mere problematisk hen over sommeren, og anden halvår tror jeg, at vi kommer til at diskutere alle de ting, som vi har købt i første halvår. Det er jo derfor, vi gør. Hvor er det? Jeg hælder nok lidt mere til at rykke mere til den defensive side, og det siger jeg jo ret simpelt, fordi at jeg har lagt lidt aggressivt ind i starten af året, så nu rykker jeg mig lidt. Det er altså lidt nemmere at gøre det, når man har hentet nogle afkaster, ligesom at gøre det her på. Det er måske heller ikke i morgen, det sker. Og så tror jeg så noget enkelt aktie. Altså du ved, så nogle af de her rykninger, jeg laver nu. Jeg genkøbte nogle Royal Unibrew, efter jeg tog lidt af toppen af ISS, synes jeg ser interessant ud. Det kan godt være, det lyder lidt kedeligt, men jeg rykker mig nok lidt mere kedeligt her den kommende tid. Og her tror jeg faktisk, der findes en masse stadigvæk gode afkast i aktiemarkedet, fordi jeg er stadigvæk enig om, at vi slutter året højere, end vi gjorde i januar. Vi har desværre, for dem, der skal til at stige på, tror jeg, fået en stor del. Sandsynligheden for, at vi får sådan et 30-40% år, er, altså du ved, sådan i aktiemarkedet, derfor stiger nu bare på, ligesom du ved, nogle år, der vi får der, den er meget, meget lav på grund af værdisætningen i aktiemarkedet, i min optik. Okay, men lad os bevare optimismen. Det er et flagskib i Danmark, men man kan måske også få lov til at betale for højt for Novo Nordisk. Søren Løntoft, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Søren, et regnskab her fra en af de aktier, som jeg tænker, der er rigtig mange af vores lyttere, og i det hele taget rigtig mange danskere, der har liggende i porteføljerne. Tre opjusteringer kom de med i 2022, og nu kom det endelige resultat, altså så her i dag. Lever det op til dine forventninger? Ja, man kan sige, en ting er, hvordan er resultatet så for det afsluttende fjerde kvartal for 2022. Når vi har de her årsregnskaber, så har markedet det med at fokusere mere på fremtiden, altså 2023 i det her tilfælde, 2023-prognosen. Og her fremsætter Novo Nordisk altså en prognose om en omsætnings- og indtjeningsvækst på mellem 13-19% i det, man kan sige, lokal valuta. Og der lå markedsforventningerne inden regnskabet med en forventning om en vækst for både omsætning og indtjening på omkring 15%. Så man kan sige, at midtpunktet i de her prognoseinterval, som Novo Nordisk har udstukket for 2023, ligger altså over forventningerne. Det tror jeg altså, at investorerne tager ganske pænt imod. Dertil skal også lægges, at Novo Nordisk ikke har for vane at være super optimistiske, når de fremsætter den her prognose i starten over, det vil sige, der er snarere tværtimod, altså konservativ, og det kunne gå ud for, at man er i stand til at indfri den øvre ende af den her vækst, eller ligefrem overgå den vækst. Mm. Og Søren, hvad er det så, de forventer? Altså, hvad er det selv, der skal trække dem op helt på de vækstniveauer der? Jamen, rigtig, rigtig godt spørgsmål, og i den forbindelse, så er det måske også værd at hæfte sig ved, at det her meget brede prognoseinterval, som man har udstukket. Normalt er det omkring 4 procentpoint, man forskel i prognoseinterval, man sådan fremsætter. Her er altså 6, og det afspejler noget usikkerhed, der knytter sig til GLP-markedet inden for diabetes. Det er jo et marked, der er kørt vanvittigt godt for Novo Nordisk igennem 20, altså faktisk i en årrække, men i særdeleshed her i 2022. Og noget af den vækst, vi har set, er drevet dels af ny innovation, der er kommet på markedet fra konkurrenten, eller Lilly, som faktisk driver markedsvæksten, så kagen bliver større, og så er det drevet af, at fedmemiddel Go ikke har været tilgængelig i alle doser, og man derfor har brugt den, blandt andet diabetesmiddel Ozempic som fedmebehandling, indtil de her doser var tilgængelige. Så der kan man sige, der er sådan en usikkerhed i forhold til 23. Hvor meget vil der have været brugt i 2022 til det her fedmebehandling for Ozempic? Hvordan vil konkurrencen spille ind? Og hvad med markedet? Hvor meget vil det vokse? Så det er en usikkerhed, der knytter sig til GLP. Og den anden, det er jo selvfølgelig fedmeforretningen, hvor alle doser af Wegovy er tilgængelige i USA. Vi har set et fantastisk optag her i de første uger af 2023. Og så er der så selvfølgelig en usikkerhed. Hvor lang tid vil det fortsætte? Hvor mange uger, måneder vil det fortsætte? Og det er altså den usikkerhed, der knytter sig til det her prognoseinterval. Hvis man skal helt op og ringe, i den øvre ende af det her interval, jamen så vil vi se et GLP-1-marked, der vokser. Ozempic, der stadigvæk vokser solidt, til trods for, at man måske mister lidt markedsandel, men måske ikke så mange, som man havde regnet med. Og et fedmemarked, der for alvor for vinger for Novo Nordisk. Det er det, der ligesom skal trække det her, den her vækst. Ja, fedmemarked godt hjulpet af Hollywood, havde jeg nær sagt, for der er jo masser af historier om, at der er et hav af Hollywood-skuespillere, som synes, det er en fest at bruge Wegovy, selvom de måske ikke nødvendigvis er decideret fede, men sådan er der jo så meget i den her verden. Men Søren, altså, der var engang, vi kaldte Novo Nordisk en diabetesforretning, og nu er der jo så fedme på banen. Altså, at vægter de sådan nogenlunde lige fremover, eller hvordan skal vi vurdere de her to forretningsben ud fra hinanden? Ej, altså det er stadigvæk diabetes, kan man sige, behandlingsforretningsben, der er klart det største, faktisk er fedmeforretningen. For nuværende ikke særlig stor, men det kan det potentielt blive, og det kan det, hvis vi ser det her fedmemarked vil udvide sig væsentligt de kommende år, og måske særligt drevet af, at der er en tiltagende opfattelse af fedme måske som en sygdom, som kan afhjælpes medicinsk. Og det er noget af det, der kan drive det her. Altså hvis man begynder at betragte fedme på linje med diabetes for eksempel, eller personer, der tager medicin for højt blodtryk, eller kolesterol, og så videre. Så hvis fedme i stigende grad begynder at blive opfattet som en kronisk sygdom, så kan det her forretningsben vokse markant og vil formentlig også vokse markant hurtigere end diabetesforretningen, og så kan vi se, kan man sige, en udjævning af de to forretninger. Søren Løntoft, der har været masser af debat om Novo Nordisk her på det seneste. Der har også været analytikere ude, blandt andet Thorleif Jackson har været med en artikel på Nordnet, hvor han var ude at sige, at de sidste 30 år, der har den her aktie altså handlet i en forholdsvis smal kurskanal mellem PE17 og PE30. Og Michael, han stiller sig her i studiet spørgsmålstegn ved, hvad de PE-værdier. Men lad nu det ligge. I hvert fald så har der været debat om, at Novo Nordisk skulle kunne falde helt ned til 400. Jeg ved ikke, om du har fulgt med i den debat, der har været ude i medierne. Søren, men altså, hvad tænker du om de her sådan vurderinger af aktien, at den ligger alt for højt? Jamen, det er jo på en eller anden måde en fair vurdering af den her aktie for dyr. Men jeg må sige, når jeg kigger på nogle nordiske og kigger lige på altså et PE-nøgletal, og nu skal man altså ikke, synes jeg jo, vurdere alle selskaber på et enkelt nøgletal, men lad os da bare tage udgangspunkt i det så. Hvis man kigger på Novo Nordisk, og så er det måske rigtigt, at den handler dyrt, også i et historisk kontekst, men handler billigere, eller en på rabat i forhold til ærkerivalen. Lilly, som måske er den nærmest sammenlignelige selskab, vi kan sammenligne med. Det er så en ting. Vi kunne også prøve at kigge lidt på vækstfundamentet, for det er tårnhøjt, det her vækstfundament, man har nu. Så kan man sige, at det er fair nok, at en aktie måske handler på nogle højere multipler med udsigten til en højere forventet vækst de kommende år. Og jeg tror egentlig, hvis du sætter det her PE-nøgletal, som mange kigger på, sætter det i forhold til vækstforventningerne de næste 3-5 år, et såkaldt PEG-ratio, og i øvrigt tror på den vækst, så ser nogle nordiske aktier faktisk billige ud i forhold til bare for nogle år siden. Simpelthen fordi vækstfundamentet er øget så markant, som det er. Så det der med, at en aktie er dyr eller billig, og hvad har den handlet på historisk, vi kan i hvert fald bare konkludere, at lige nu er vækstfundamentet, vækstmomentum for Novo Nordisk også, et fuldstændig andet, end det bare var for 2,5 år siden. Mm. Så det bør man måske også tage en lille smule med i sin betragtning, når man kigger når man bare blindt kigger på et nøgletal. Ja. Og Søren Løntoft, jeg ved, at du skal dykke meget mere ned i tallene her i løbet af dagen, og sikkert også ud og skriblere til at komme ud med en ny analyse, så må vi jo se, det kan man se inde på jeres hjemmeside, om du ligger køb selv eller hold på Novo Nordisk. Det kommer sikkert ud senere på dagen. Bare lige til slut her, Søren, valutaeffekten, som Novo Nordisk jo er ret påvirket af, må man sige. Vi har haft en ret stærk dollar i løbet af 2022, og nu er den så faldet lidt tilbage. Hvor meget spiller det ind på regnskabet? Det spiller jo selvfølgelig ind på regnskabet. Man har jo haft noget medvind i 2022, i hvert fald på toplinjen. Nu går det så over og bliver lidt en modvind i 2023. Når det så er sagt, så afdækker man så 12 måneder ud i fremtiden, og det vil sige, så har vi egentlig en påvirkning, der er her. Der på en eller anden måde er i hvert fald neutral for 2023, så jeg vil sige, det er ikke. Det trækker lidt ned for toplinjen lidt på indtjeningen i 2023, så får du nok så nogle gevinster på dine finansposter, som du kan se i regnskabet. Okay. Søren, min tolkning af din tale er, at du er rimelig positiv på Novo Nordisk, men det skal jeg jo ikke vurdere. Nu må du lige kigge ned i tallene, og så må du lade de gyldne poter danse, og så kan vi kigge på din analyse lidt senere på dagen. Tusind tak, fordi du var med her til morgen. Velbekomme. Så vidt altså Søren Løntoft fra Sydbank, der er senior aktieanalytiker og blandt andet dækker Novo Nordisk. Nå, Michael, var der noget, der overraskede dig i hans tale? Han prøvede jo meget godt at beskrive det her, at hvis du kigger på vækstudsigterne, og jeg stillede ikke tvivl ved Novos PE, jeg stillede tvivl ved, at man havde brugt PE 40, fordi der havde vi, husk sidste år, der tabte de 7 milliarder, fordi at de fik nogle valutagevinster, men taber jo alt nede under deres finansposter. Næste år, hvis dollaren var blevet op, hvor den var, så er der jo en eksplosiv indtjening, fordi pludselig så taber man ikke de her hedginggevinster. Det vil sige, man brugte PE 40 i den der artikel, det var PE 30, man skulle have brugt næste års forventninger, fordi det var først der, vi kan reelt spejle, hvad betyder det her dollar, og hvad betyder deres indtjening. Så det var bare lige for at slå det, og det er det, jeg siger. Mm. Vækstmæssigt er Novo jo i gang med lynhurtigt at vokse sig ind i for de her PE30 til PE25, som er deres historiske gennemsnit. Det sker i løbet af ganske få år. Altså, der er jo ikke nogen kæmpe risiko i en højere værdisætning, så længe vækstraterne er høje. Så jeg tror, vi er ret enige, og jeg tror også, at du gør dig rigtigt, når du siger, hvad hans anbefaling bliver. vi må se. Nå, Michael, tilbage her til studiet, hvor det altså også skal handle om en form for opvarmning til nogle af de her tech-selskaber, som jo altså også lander. Der lander Meta-regnskab her i dag, og vi skal også lige omkring noget kunstig intelligens, fordi der er flere lyttere, blandt andet Dorte i Frederiksværk. Så spørger, hvad i alverden sker der med C3 AI? Den steg ret meget i går, og Alfred Bille i Vordingborg har også skrevet præcis om den aktie. Skal vi ikke bare starte der? Som C3 AI, en aktie, jeg har liggende i min millionærklubben, faktisk også ret stor i min egen portefølje. Og steg 100% her fra årsskiftet af. Hvad skete der lige præcis i går? Der tænkte de, at når nu BuzzFeed kunne sende en pressemeddelelse ud og nævne ordet ChatGPT OpenAI, efter Microsoft jo nu har budt 10 milliarder for det der, så lad os da gøre det, fordi de lancerer et produkt, som indeholder nogle af de her funktionaliteter, C3 AI, som er et reelt AI-selskab. Det er jo det, jeg siger. Tickeren hedder AI. Lige nu er der kæmpe hype ind siden ChatGPT og Microsoft køb ind i AI, så alle prøver jo at lægge sig derop af det. Både jeg og mor, men mit selskab gør det her. Nej, det gør jeg egentlig ikke, du ved, for jeg er langsigtet investor, men det er det, der sker. Altså, disser du medierne der, Michael? Nej, overhovedet ikke. Nej, det er da selskabet, der disser der. Skal vi ikke lige lancere et nyt produkt, ChatGPT? Og det er det. Og det er jo mange AI-selskaber, der er steget ganske, ganske voldsomt. Og det er det sådan set med god grund, fordi ChatGPT åbnede øjnene for, at det måske er lidt kortere sigt, det her AI bliver en kæmpe vækstdriver end på den længere bane. Og to, nu bliver alle selskaber på alle telekonferencer spurgt om, hvad er truslen mod jer på det her AI, og hvad er jeres muligheder? Altså, I skal til at kigge på investeringer, I skal til at kigge på trusler. Tror det er jeres forretningsmodel, eller er der nogle muligheder? Det vil sige, at der skal nogle investeringer herind. Det begynder nu at være noget af det, næsten alle telekonferencer, der kommer et spørgsmål omkring. På grund af Microsoft køber ChatGPT, der ligger AI jo sindssygt godt. Det er desværre hype, det her. Resultatet er, de er ved at skifte forretningsmodel. De kommer ikke til at vokse i år. De har en topchef, som ingen bryder sig om. Men aktien er også rigtig, rigtig, rigtig billig. Det har jeg været lidt ligeglad med, fordi jeg har set perspektiverne på den lange bane. Men nu bliver jeg udfordret her, fordi nu begynder vi at ramme nogle valuation, hvor der er noget, der hedder Thomas Brage, som er i gang med at købe alle de her software, altså service-selskaber af børsen, fordi han tager dem simpelthen privat. Aktiemarked. Altså han er sådan en tech-investor. Han er en tech-investor, der har nogle store fonde bag ved sig. Ja. Så han tager selskaberne af fondsbørsen. Han har allerede købt 4 i år, og der er AI blevet nævnt som en mulig kandidat i en artikel, der startede den med at stige. Så kom ChatGPT, nu har de selv sendt en pressemeddelelse ud. Men der er den ved at ramme nogle af de multipler, han tager dem af på. Ikke helt endnu. Der skal vi op til 30. Så har vi ramt den multiple, de her software- og service-selskaber, der bliver taget af på. Så problemet er med C2AI. Jeg lægger mig rigtig mange. Jeg skal nu blive udfordret, ikke? Fordi vokser den meget mere, jamen så bliver jeg muligvis pillet af til den pris, så kan jeg ikke få en opside. Og når det her hype dør, og det gør det, fordi det kommer ikke til at vise sig i resultaterne i morgen det her, men vi har fået en fortælling om, at væksten på mellemsigt bliver mere interessant at spejde efter, fordi virksomhederne skal tage stilling til kunstig intelligensmarked. Så det er det, der sker. Det er hype, fordi man sender en pressemeddelelse ud og bruger ChatGPT. Der var en grund til, at jeg har ejet den her aktie, men jeg begynder at blive udfordret på den korte bane. Du ved, jeg vil hellere have haft den bare stille og roligt vokset, og du ved, om 15 år var man kæmpe får det aldrig ejer, helt, som man vil have dem igen. Nu lyder det som om, at ej, hvor er det forfærdeligt, at jeg er 100% på en stor... Men det er et reelt dilemma, at man tænker, dilemma. At hypet, og man så skal tage gevinsten hjem, ja. Og så se på, om det er forhåbentlig falder tilbage. Så spørgsmålet er, ej, er det stadig min løbklub? Jeg solgte halvdelen af min position i går, og den var 30% op. Du ved, whatever. Det er en meget lille del af det, jeg ligger med i min portefølje. Jeg har ikke taget stilling til den her år, men jeg kan ikke løbe meget med den. Og forstå mig ret, det er hype lige nu. Resultaterne bliver relativt svage, fordi de er i gang med at skifte fra en, det hedder en licensmodel, eller en abonnementsmodel, over til en forbrugsbaseret model. Og i det skifte der går man jo fra at sælge for $500,000 til kunden til $10,000 først, og så begynder han at bruge tingene. Så der er ingen vækst i det her selskab. Så du ved, regnskaberne i år kommer ikke til at hjælpe dig. Du skal forstå, du skal ned bagved og kigge, om deres kunder vokser, og de er ikke profitable. Altså, du får en kæmpe udfordring, hvis du går ind i det her selskab. Kan den stige 100% i morgen? Det kan den jo sagtens. Hvem finder det her som en meme-aktie, jeg siger, det er AI, det er lige nu, det kører BuzzFeed, kører 200%, den har kun kørt 100%, men det er hype lige nu. Mm. Langsigtet, sindssygt spændende aktie. Helt rigtigt sted, det er helt rigtig tilgang til AI, men du får et enormt udfordrende år, hvis du vælger at købe aktien, og ikke forstår, altså ikke ønsker ligesom mig at sætte sig dybt ind i den, men være med på den hype, så er det hype lige nu, du køber den på. Ja. Og Mika, så bemærker jeg, at du siger, at ingen kan holde topchefen ud, eller hvad var det, du sagde? Thomas Siebel, som er CEO. Det er fordi, genial mand, stiftede Siebel System, solgt for 4 milliarder, stiftede C3AI, har de helt rigtige tilgange, har den bedste forståelse af tech-verdenen, når vi skal hen af, at man gør AI til sådan nogle byggeklodser, man bare bygger oven på sit salgssystem, oven på sit logistiksystem osv. Og han er milliardær, og da han stiftede AI, eller C2AI, da de gik på børsen, og aktien steg ganske voldsomt, så sagde han, jamen jeg skal ikke sælge nogen, jeg har milliarder. 2 uger efter solgte han halvdelen af sine aktier. Wow. Ja, ja. Du ved, alt hvad han har sagt, væksten skal være høj, og nu bliver den lidt lavere. Det er den rigtige forretningsmodel. Jeg skifter forretningsmodel, fordi Snowflake, de har en meget høj værdisætning ved at have den her med, at når du bruger deres system, så betaler du nogle penge til dem, i stedet for at sælge, du ved, en dyr licens, og så kan man bruge lige så meget. Altså, der er ikke nogen, der stoler på den topchef og hvad han har sagt. Altså, så hans vision, som jeg ser som fuldstændig rigtig, den er der ingen ude i markedet, der giver sig. Så hader det et meget stort ord, men der er ingen tiltro til ham. Og når man ikke er profitabel, og man ikke vokser, så er der jo kun én ting, der kan få en aktie op. Det er tiltroen til, at topchefen er ved at flytte det her selskab den rigtige sted hen. Mm. Så det er altså, hvis du investerer i C3AI i dag og ikke løber med, så er du med på en hype, og det kan sagtens trække den meget højere. Men du får et udfordrende år på resultatsiden i det her selskab. Ja, jeg kan høre, der er nogle debatter, der skal foregå med dig selv hen over skrivebordet. Ja, der er nogle debatter i gang i mit eget hoved. Om der skal tages lidt profit hjem. Og... Jeg kan stadigvæk se den vokse lidt ind i de multipler, som Thomas Brage tager selskaber af til, men det er... Det er det. Jeg kan også se, at nedsiden, det er, når hypen først forsvinder fra det her, så er der en lang nedside ned. Ja. Michael, et andet selskab, som er regnskabsaktuelt senere på dagen, det er Meta. Facebook-selskabet er selvfølgelig meget andet end Facebook, Instagram og alt muligt andet. Ja, ja. Men ikke desto mindre, hvordan har du det egentlig med det? Jamen, jeg har det rigtig skidt med, og det har jo kostet mig rigtig mange penge, og så har det reddet rigtig mange penge sidste år. Jeg forstår ikke Facebooks forretningsmodel. Jeg synes, den er samfundsskadelig, og når der er samfundsskadelig, eksisterer jeg ikke om 10 år. det er som en helt overordnet holdning, lad nu være med. Og derfor alt, hvad jeg siger her, det er nok med den negative vinkel på Meta-aktien. Jeg mener, de er i gang med at investere ind det forkerte sted i Meta-universet. Det er ikke virtual goggles og kæmpemæssige experiences. Det er mere oplevelsesindustrien, der kan samle store folk på deres mobiltelefoner og lave det her meta-univers, altså sådan ting. Det er der, jeg tror, at den kort- eller mellemsigtede forretningsmodel ligger. Så jeg tror, at Meta er ved at investere et helt forkert sted hen i det der. Så det er mit helt overordnede syn på den. Mm-hmm. Sten ganske kraftigt var jo blevet en value-aktie PE 10. Det troede jeg ikke var nok, fordi deres cashflow var jo væk. Men så valgte prinsen, eller det, der hedder kongen, at have sagt, jeg sparer ingen penge. Og lige efter han har gjort det, jeg sparer penge, ligesom alle de andre tech-selskaber. Altså Mark Zuckerberg. Mm, okay. Og det har jo løftet aktien, og det er jo egentlig også fair enough, fordi at lige pludselig så kan vi begynde at vurdere noget cashflow. Regnskabet i aften, der sendte Snap jo i hvert fald lige, alle der er Meta-aktier, skal nok kigge det der Snap-regnskab og så sige, ja, Snap er selvfølgelig meget, meget, meget mere, det er en ren forretningsmodel, fokuseret fuldstændig på de her digitale ads, men første gang så guider annoncer. De jo annoncer, ja. Så guider de jo negativ vækst for første kvartal nogensinde ind i Q1. Så der er pres på det her, du kan sige, digitale markedsføringsmarked, og det vil også afspejle sig i Metas regnskab i aften. Så den satte sig jo også i, nogen kalder det sympati med Snap Action, som faldt rigtig kraftigt i eftermiddag i år. Så jeg tror ikke, du skal kigge efter et bravende regnskab. Du skal jo kigge efter en Mark Zuckerberg, der mere og mere indrømmer, at så mange penge skal jeg heller ikke bruge på det der Meta der. Og det er det, der skal løfte aktien. Jeg tror ikke selve regnskabet, det er det. Jeg hælder til den negative side på regnskabet i aften efter det her Snap. Men der er meget lave forventninger også til Meta, og det er jo altid nemmere, du ved, når man sætter den der, du ved, når man kun sætter, det er ikke med 2,20 meter, du skal henover, når du skal lave højdespring, det er 20 centimeter, ikke? Det er bare nemmere at komme henover det, ikke? Det kan jeg selv klare, og det, derfor kan jeg ikke være super negativ, men Snap i går har i hvert fald sendt et advarselssignal ind om, at de får ikke medvind ud fra markederne af, de skal sige de rigtige ting, de skal gøre de rigtige ting selv, og der er egentlig ikke noget, der tyder på, at de har fået løst de her privatlivsproblemer, man har fået efter Apple bare siger, at man ikke kan tracke dem, vel? Så rent teknologisk bør de heller ikke kunne have løftet sig. Så jeg kan kun se det omkostningssiden, han ligesom kan overraske på. Jeg så, at deres CTO, som det så fint hedder, Chief Technology Officer Andrew Bosworth, var ude på CNBC og sige, at eller sådan indikere, at han simpelthen synes, at selskabet mangler fokus nok. Altså rimelig hård udmelding, synes jeg. Nu ved jeg godt, at den blev også modelleret og fortolket af den slags, men det er jo sådan set også det, du siger. Ja, så altså, han har jo nok rimelig mange aktieoptioner, ikke, i det her selskab, så han nok ikke synes, det er så sjovt. Og det er jo ikke sikkert, at han nødvendigvis er enig i den der metasatsning. Den virker jo meget som om Mark Zuckerberg. Altså, du har jo ikke kunne finde en analytiker, der har givet ham ret i det, han gør. Altså, du ved, det har virkelig været. Og det var jo også det, der kostede på aktiekursen, ikke? Og så for at kalde folk en billig, det gjorde jeg ikke, fordi hvis han havde tænkt sig at bruge de der 10 milliarder igen, så havde hans cashflow været 0. Og de her selskaber bliver altså værdisat på cashflow, ikke om de har en PE på 10. Men det har han jo bøjet af for, og det er jo det, der har givet dig noget effekt. Og så selvfølgelig, så bliver den helt store faktor for dem i år, det bliver TikTok forbudt i USA. Altså noget af det her, udover den var billig, er jo, TikTok begynder stille og roligt blive forbudt på staten Texas. Altså TikTok smadrer jo Meta eller Facebook lige nu, ikke? Mm. De tiltrækker sig alle reklamedollarne og så videre, ikke? Men bliver det forbudt, ikke? Det er der jo mulighed for, og det tror jeg er noget af det, der har trukket Meta-aktien op. Men du kan godt se, at jeg skal spekulere i det, jeg skal spekulere i, at han skærer omkostninger til. Jeg bryder mig egentlig ikke omkring deres fremadrettede vækstforretningsmodel. Tro mig, jeg har taget fejl, men du ved, tidligere og fik så endelig ret sidste år. Du ved, så det er ikke, fordi jeg er super ekspert her inden for de sociale medier, men det er bare ikke, det er ikke sociale, det er ikke den aktie, jeg har lyst til at have, men det har det aldrig været, så lad være med at lytte for meget til mig. Og du skal også diskutere AI med dig selv. Ja, altså, du har simpelthen så travlt. Den skal jeg diskutere med mig selv. Meta, den, du ved, at han kunne jo meddele i aften, han har fundet ud af, at han kunne lave guld ud af kobber eller sådan noget. Jeg købte den ikke. Altså, du ved, det er, den er jeg bare stærk modstander af. Fænder. Michael, vi har lige et lille minut tilbage, og der kan Henrik i Aarhus kunne godt tænke sig, at du kom lidt ind på Benson Hill. Han har selv købt en del af dem. Hvad siger du til den aktie? Jamen, lynhurtigt, Benson Hill, fødevare, men jo teknologi, synes jeg egentlig har fundet, de har ikke de samme problemer som mange af de andre, sådan du ved, spekulative aktier med, at de mangler penge for at skal finansiere sig selv. Jeg forundrer mig lidt. App Harvest, som er Og så en ny fremtidsteknologi. Jeg steg 200% i det her spekulative rally. Vi skal have fundet et bedre ord, for jeg gider ikke kalde det crab rally. Men sådan heller ikke rigtig fuld med. Fødevarepriser er steget. Jeg mangler, at den også kører ligesom alle mulige andre i januar. Så det gør mig den lidt interessant for mig. Michael, vi folder den lidt mere ud en dag, hvor vi har mere tid, end vi havde i dag. Men tusind tak, fordi du var med mig her i studiet i dag. Tusind tak til Daniel, der stod for teknikken. Og tak til alle jer, der lyttede med derude og for kommentarer også inde på Facebook. Det er en fornøjelse, at I følger os hver eneste dag. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen torsdag med Simon Richard Nielsen i studiet. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo. Stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.